เอาวันนี้ใครมีอะไรก็ว่ามามาจากที่ไหน มาจากหนองมูลครับ เคยมาหรือเปล่า ไม่เคยสักครั้งเ ลยเลยได้ยินได้ฟังมาจากที่ไหน มาจากเพื่อนโยมพี่ศรีอยู่พัทยา เขาว่ายังไงนะ เขาไม่ว่าเขาชวนแค่เข้ามาก็คือลายไปตอนสวายจังหันพระอาจารย์นะครับเนี่ยผมก็สนใจก็เลยมากราบก็ไม่ทราบรายละเอียดเลยครับเข้ามาดุยๆมานะ สนใจอะไร ก็สนใจธรรมะแล้วก็ที่จริงเจตนาคืออยากมากราบพระอาจารย์นะฮะแล้วก็ถ้าได้ฟังเทศหรือว่าอะไรก็ถือว่าเป็นบุญนะครับ แล้วทางโน้นมาจากที่ไหนกันพัทยาเนี่ยเคยมาแล้วป่ะเคยมาแล้วมากี่ครั้งหลายครั้งเลยตั้งแต่กี่เดือนกี่ปีมา สองสามเด ือ น สองสามเดือนแล้วรู้จักที่นี่ได้ยังไง รู้จักจากเพื่อนที่เคยที่เคยที่มามาฟังแล้วก็แนะนำ คือถ้าจะฟังเทศก็ต้องมาวันเสาร์อาทิตย์อย่าเทศให้ฟังวันธรรมดาวันอื่นนี่ก็คุยกันไปถามตอบปัญหากันมีใครอยากจะถามอะไรไหม เ ปัญหาเยอะครับแต่ยังนึกไม่ออกตอนนี้ความหมายอยู ่ คร ับ เออนึกลองนึกดูไปเดี๋ยวจะร อครับพระอาจารย์ครับพอดีว่าปัญญาผมได้มาที่นี่แล้วได้กลับไปนั่งภาวนาแล้วเกิดอาการแบบว่าตัวลอยแล้วก็บางครั้งรู้สึกตัวพองโตพระอรหันต์มาถามผมว่าอาการอย่างนี้เป็นยังไงผมบอกไม่รู้ต้องมาถามพระอาจารย์ดูแต่ก็ไม่กล้าถามอยากทราบว่ามันเกิดจากอะไรครับ ก็เคยลองดูไหมลืมตาขึ้นมาดูมันพองจริงหรือเปล่า ตา ไม่ลืมอ่ะจนเราไม่พิสูจน์เราจะไม่รู้อ่ะมันหลอกเราหรือว่าเรามันเป็นของจริงก็มีแค่นั้นนะจิตเรามันจะคิดอะไรไป108,000ประการนี่เราใช้สติปัญญาตรวจดูมันด้วยมันบอกลอยก็ลืมตาก็มาดูเรานี่ลอยหรือเปล่ามันบอกว่าพองก็ดูด้วยมันพองจริงหรือเปล่าพองได้ก็ดีไม่ต้องกินข้าวนะลอยได้ก็ดีก็ต้องดูเอาเศษของอย่างนี้ปฏิบัติปล่อยให้มันมาบอกเราเฉยๆอยู่ดีๆคนก็บอกจะเอาเงินล้านมาให้นี่เราจะทำยังไงก็ต้องไปติดตามดูว่าจะเอามาให้จริงหรือเปล่าจะได้รู้ว่าพูดจริงแล้วพูดโกหกจิตเรามันก็เหมือนกันมันชอบหลอกชอบหลอนเรานั่งอยู่ไหนเปลี่ยวๆคนเดียวผีมาเต็มไปหมดนะถ้าอยู่กันเป็นผงมันไม่มาจิตมันชอบหลอกชอบปรุงแต่งขึ้นมาเองหลอกเราเองแล้วเราก็ชอบไปเชื่อมันงั้นเวลานั่งสมาธิมันมีอาการแปลกๆอะไรต่างๆขึ้นมาก็ถ้าอยากจะรู้ก็ลืมตาขึ้นมาดูถ้าไม่อยากจะรู้อยากจะนั่งสมาธิต่อไม่ให้เสียสมาธิก็อย่าไปสนใจมันถ้าพุทโธก็พุทโธไปเรื่อยๆถ้าดูลมก็ดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจอะไรต่างๆที่มันมาเกิดให้เรารับรู้ที่มันก็หลอกว่ามีใครอยู่ข้างหลังยังไปบีบคอเราเนี่ยก็ปล่อยมันบีบไปมันจริงหรือไม่จริงอะใครเป็นคนบอกว่ามันจะไปบีบคอเราเห็นไหมนั่งสมาธิก็อย่าให้เสียสมาธิเวลานั่งแล้วส่วนใหญ่มันจะกิเลสมันจะมาหลอกให้เราเสียสมาธิเพื่อใจของเราจะได้ไม่สงบเขาเรียกกิเลสสมาธิเข้าใจไหมไม่ต้องไปสนใจถ้าเกิดมีตาทิพย์หูทิพย์ก็ให้รู้ไว้เฉยๆไม่ต้องไปสนใจถ้ามันเป็นของจริงมันก็จริงอ่ะถ้ามันไม่เป็นของจริงมันก็ไม่เป็นของจริง ถ้าตาทิพย์ไปเห็นเลขเข้าเย็นนี้ไปแทงหวยถูกจะได้รู้ว่าตาเราแม่นนะตาดวงทิพย์นะถ้าแทงแล้วไม่ถูกก็จะรู้ว่าตาไม่แม่นนะก็มีเท่านั้นแหละของอะไรพระเจ้าบอกปฏิบัติไปต้องใช้เวลาพิสูจน์ดูไม่ใช่พออะไรโผล่ขึ้นมาก็คว้ามากคว้ามากก็ไปหลวงตาบอกระวังเดี๋ยวไปคว้าเอาปลามาเดี๋ยวก็มีก้างติดปลามาด้วยเห็นต้องใช้ปัญญาใช้สติใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่ามันจริงหรือไม่จริงข้อสำคัญเวลานั่งสมาธินี้ไม่ต้องการให้ใจมันเสียสมาธิมันกำลังพุทโธอยู่ก็พุทโธไปอะไรจะเกิดมาให้เห็นให้รับรู้ก็อย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้เกิดอาการตัวพองเกิดอาการตัวหดเกิดคันตรงนี้คันตรงนั้นก็อย่ามาสนใจเลยรู้สึกว่าเอียงไปข้างหลังเอียงไปข้างหน้าหรือเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาก็ไม่ต้องไปสนใจนะถ้าไปสนใจแล้วเดี๋ยวมันจะเสียสมาธิเดี๋ยวจะไม่นั่งได้นั่งสมาธิจะมานั่งยุ่งกับไออาการต่างๆที่มันโผล่ขึ้นมาเราอย่าไปสนใจเราต้องการรวมใจให้เป็นหนึ่งการจะรวมใจให้เป็นหนึ่งนี่ต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุทโธอย่างเดียวหรือไม่เช่นนั้นก็อยู่กับลมหายใจเข้าออกถ้าใช้ลมหายใจเข้าออกก็เพ่งดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจกับอะไรต่างๆเพ่งไปจนกว่าจิตมันจะรวมวุบลงไปแล้วนิ่งสงบสบายก็จะรู้ว่าจิตได้สมาธิแล้วจิตนิ่งจิตว่างจิตสบายจิตเป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงอันนี้แหละคือจุดหมายปลายทางของการนั่งสมาธิไม่ได้นั่งเพื่อเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นพูดผีปีศาจเห็นเทวดาเห็นอดีตเห็นอนาคตเห็นอะไรต่างๆอันนี้มันเห็นได้สำหรับคนบางคนแต่ถ้าเรานั่งเพื่อความสงบเราอย่าไปสนใจเห็นก็รู้ว่าเห็นอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมันไม่เป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำให้ใจเราหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือความสงบความนิ่งของใจความสุขที่เกิดจากความสงบอุเบกขาอันนี้จะทำให้เราต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เวลาออกจากสมาธิมาเวลาเกิดความอยากเราจะได้ใช้ความสงบนี้สู้กับมันถ้าเราไม่มีความสงบนี้พอเกิดความอยากนี้มันทนไม่ไหวไม่มีกำลังต้านพออยากจะดื่มกาแฟก็ต้องไปคว้ามรรคมาดื่มถ้าดื่มอะไรด้วยความอยากก็อย่าดื่มถ้าดื่มด้วยความจำเป็นก็ดื่มได้เช่นถ้าไม่ดื่มแล้วจะตายนี่ก็ต้องดื่มอะไรที่ทำให้ไม่ดื่มแล้วจะตายก็น้ำเปล่านี่แหละถ้าเราไม่ได้ดื่มน้ำเปล่าดูสักพักเดี๋ยวร่างกายมันก็คอแห้งไม่นัตทานดื่มน้ำบ่อยๆเนี่ยไม่ได้ดื่มน้ำนานๆเข้าเดี๋ยวมันก็ตายได้อันนี้ก็ต้องดื่มแต่ไม่ได้ดื่มด้วยความอยากรสกาแฟอยากรสของเบียร์ของเหล้าอันนี้ถ้าอย่างนี้มันเป็นตัณหาความอยากแล้วมันจะอยากไปเรื่อยๆทำตามความอยากแล้วมันก็จะอยากไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเวลาไม่ได้ทำก็จะทุกข์เวลาอยากดื่มไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์แต่ถ้าเราฝืนมันไม่ยอมทุกข์เพราะว่าเรามีความสงบมาช่วยได้มีความสุขที่เกิดจากความสงบมาสู้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้มันก็จะสู้กันได้มันก็จะฝืนความอยากได้พอฝืนความอยากไปต่อไปความอยากมันก็ยอมแพ้ไปเองนี่คือวิธีการปฏิบัติขั้นที่สองเรียกว่าขั้นปัญญาต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าการทำตามความอยากนี่นำไปสู่ความทุกข์ นำไปสู่ความไม่พออยากแล้วได้คือก็อยากได้เป็นศอกได้ศอกก็อยากจะได้เป็นวาได้แฟนคนหนึ่งแล้วก็อยากจะได้อีกคนหนึ่งมันไม่มีวันพอได้อะไรมาแล้วอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนนั้นต้องหยุดความอยากแล้วถ้าได้เกิดความอยากแล้วไม่ได้ทำตามความอยากก็ทุรนทุรายหงุดหงิดรำคาญใจโอ้โหง่ายอารมณ์บูดเบี้ยวแต่ถ้าไม่ทำตามความอยากไปสักระยะหนึ่งต่อไปมันก็หมดกำลังไปคนที่จะเลิกเหล้าเลิกบุหรี่ได้ก็ต้องไม่สูบเท่านั้นเองเวลาอยากจะสูบก็ไม่สูบมันแต่คนที่เลิกไม่ได้ก็เพราะว่าใจไม่มีความสุขพอที่จะทนกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความอยากมันเลยก็ต้องดิ้นกลับไปทำตามความอยากแต่คนที่มีสมาธิแล้วนี้ใจจะมีความสุขที่จะสู้กับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้พอสู้กับมันได้ต่อไปความอยากมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปฝืนมันไม่กี่ครั้งมันก็หมดกำลังแล้วลองฝืนดูทำอะไรอยากทำดูแล้วลองฝืนทำอย่าไปทำมันดูไม่นานเดี๋ยวมันก็หมดกำลังไปเองเห็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกพระอรหันต์จะเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านเป็นได้เพราะว่าท่านหยุดความอยากต่างๆได้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกามตัณหาภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นวิภวตัณหาความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเช่นอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายเวลาอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะรู้สึกทรมานใจเมื่อคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายแต่ถ้าหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เพราะรู้ว่าอยากไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทุกไปเปล่าๆเอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยมีกติกานะถ้าเด็กเข้ามาต้องนั่งนิ่งๆนะถ้าส่งเสียงต้องเอาออกไปนะถ้าไม่นิ่งก็ต้องไปนั่งเล่นที่จอดรถนั่นเดี๋ยวนั่งข้างนอกก็ได้เด็กๆนั่งข้างนอกจะได้ไม่มารบกวนสมาธิของคนพูดคนฟังผู้ใหญ่จะเข้ามาก็ได ้กลับไปถามพระอาจารย์แต่เรานั่งนั่งพุทโธแล้วมันพุทโธหายไปแล้วเหลือแต่ความว่างแล้วก็ดูความว่างไปเรื่อยแล้วผม ก็ให้มันว่างนานๆไปนั่งว่างจะกว่ามันจะไม่ว่างมันเริ่มคิดก็พุทโธดันเข้าไปใหม่ให้มันว่างนานๆอย่าให้มันคิดปรุงแต่งเพราะเดี๋ยวมันคิดปรุงแต่งมันจะคิดไปทางความอยาก เราก็ดูความว่างไปเรื่อยๆอย่าง เงี้ยก็อยู่กับความว่างไปถ้ามันว่างจริงกลัวมันจะไม่ว่างจริง ม ัน ก็จะมีบ้าง ถ้ามันคิดก็ต้องพุทโธพุทโธหยุดมันไปให้มันว่างไปเรื่อยๆนานๆความว่างจริงๆแล้วมันต้องสุขมันต้องมีความสุขถ้ามันยังไม่สุขก็แสดงว่ายังไม่ว่างจริงถ้ามันรู้ ครับที่ว่าถ้านั่งไปมันจะมีเรื่องของวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา ครับนั่นแหละมันต้องไปถึงเอกคตาไงมันถึงขั้นที่4เหมือนเข้าเกียร์รถเกียร์1เกียร์2ออกรถก็เข้าเกียร์1ไปก่อนพอรถวิ่งได้หน่อยก็เปลี่ยนเป็นเกียร์สองมันจะได้วิ่งเร็วขึ้นจิตก็เหมือนกันพอจิตเริ่มต้นมันก็วิตกวิจารพุทโธนี่แหละเรียกว่าวิตกวิจารเวลาพุทโธนี่ก็เรียกกำลังวิตกกำลังวิจารอยู่วิตกว่าเรากำลังพุทโธอยู่หรือเปล่าวิจารอยู่ว่าเรากำลังพุทโธอยู่หรือเปล่าตรึกตรองวิตกแปลว่าตรึกวิจารแปลว่าตรองตรึกก็นึกว่าเอ้ยตอนนี้พุทโธอยู่หรือเปล่าตองก็ดูว่ากำลังพุทโธอยู่หรือเปล่าถ้าพุทโธอยู่ก็แสดงว่ากำลังตรึกกำลังตรองอยู่กับพุทโธมีสติรู้อยู่กับพุทโธอยู่กับพุทโธไปเดี๋ยวปิติกับสุขก็โผล่ขึ้นมาแล้วถ้าอยู่ต่อไปอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปปิติก็หายไปสุขก็หายไปเหลือแต่เอกคตารมณ์เหลือแต่อุเบกขาถึงจุดนั้นแล้วมันก็จะสบายมีความสุข พอถึงจุดนั้นก็ให้มันอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะปรุงแต่งขึ้นมาก็พุทโธเข้าไปใหม่ถ้าทนไม่ไหวนั่งไม่ไหวสู้มันไม่ได้ก็ลุกขึ้นมาเดินพุทโธก่อนเดินจงกรมพุทโธพุทโธไปพอเดินแล้วเมื่อยก็กลับมานั่งพุทโธพุทโธใหม่ให้มันรวมใหม่ขั้นตอนนี้ต้องทำสมาธิให้ชำนาญต้องเข้าออกได้ทุกเวลาที่ต้องการแล้วอยู่ได้นานๆแล้วค่อยไปทางปัญญาถ้ามีสมาธิชำนาญทางสมาธิแล้วสามารถเข้าออกได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาแล้วเวลาเข้าไปก็เข้าไปได้อยู่ได้นานเป็นชั่วโมงอย่างนี้พอออกมาก็จะมีกำลังที่จะมาสู้กับกิเลสเวลากิเลสเกิดความอยากก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจพอเกิดความอยากแล้วนี่ใจจะกังวลกังวายต้องทำตามความอยากแต่เราเห็นแล้วว่าการทำตามความอยากมันไม่ได้นำไปสู่ความสงบมันนำไปสู่ความอยากเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องไม่ไปทำตามความอยากให้เห็นว่าสิ่งที่เราได้มามันไม่เที่ยงได้มาแล้วเดี๋ยวก็เสียไปเวลาเสียไปก็เสียใจเพราะมันไม่ได้เป็นของเราไปควบคุมไปสั่งให้มันเป็นของเราไม่ได้เสมอไปถึงเวลาเขาจะจากเราไปเราก็ห้ามเขาไม่ได้อย่าไปมีอะไรมีแล้วจะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีไม่มีแล้วสบายกว่ามีภรรยามีสามีก็ต้องทุกข์กับภรรยาทุกข์กับสามีมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกทุกข์หลายรูปแบบเวลาอยู่ด้วยกันก็ทุกข์ทุกข์เพราะว่าต้องคอยดูแลกันห่วงใยกันกังวลกันแล้วเวลาจากกันก็ทุกข์อีกไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไม่มีใครอยู่ไปคู่กันไปอยู่ไปด้วยกันไปตลอดต้องมีวันสิ้นสุดนี่คือวันอนิจจังให้ดูว่าทุกอย่างมันเป็นของชั่วคราวต่อให้เป็นมาประธานาธิบดีเป็นมหาจักรพรรดิเป็นอะไรถึงเวลามันก็จบมันไม่ได้เป็นไปตลอดเวลาต้องเสียก็จะทุกข์จะเสียใจแม้แต่ร่างกายนี้มีไว้ก็ทุกข์เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปที่มีร่างกายเพราะมีความอยากใช้ร่างกายนี้ทำตามความอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูอยากดมกลิ่นลิ้นรสอยากจะสัมผัสอะไรผ่านทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายมีลิ้นมีจมูกก็เลยต้องกลับมาเกิดใหม่เรื่อยๆพอร่างกายนี้ตายไปความอยากมันไม่ได้ตายไปกับร่างกายมันยังฝังอยู่ในใจมันก็จะฉุดลากใจให้ไปเกิดใหม่มันก็จะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่ไปไม่มีวันจบสิ้นถ้าถอนความอยากออกจากใจได้หมดแล้วมันจะไม่มีตัวที่จะฉุดลากให้ใจไปเกิดใหม่จะถอนความอยากได้ก็ต้องมีปัญญาจะมีปัญญาได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนถ้าไม่มีสมาธิปัญญาก็เป็นความคิดปรุงแต่งเท่านั้นเองไม่สามารถที่จะไปหยุดความอยากได้ตอนนี้พวกเราก็มีปัญญากันแต่หยุดความอยากไม่ได้ยังต้องอยู่กับภรรยายังต้องอยู่กับสามีกันอยู่ถ้ามีสมาธิแล้วเลิกกันได้แยกทางกันได้อยู่ด้วยกันทุกข์ไปเปล่าๆแยกกันอยู่สบายกว่าก่อนที่ปฏิบัติถึงขั้นมีสมาธิแล้วเขาไม่อยู่กับใครแล้วเขาอยู่คนเดียวดีกว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจอยู่ที่สมาธิไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้ไม่ต้องพึ่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายเมื่อไหร่ไม่เป็นปัญหาเพราะมีที่พึ่งแล้วคือความสงบ เนี่ยถึงต้องมาฝึกสร้างความสงบกันให้ได้สิ่งที่จะทำใจให้สงบก็คือสติสติก็คือการระลึกรู้อยู่กับอารมณ์เดียวเรื่องเดียวสิ่งเดียวเช่นระลึกรู้อยู่กับพุทโธพุทโธระลึกมันไปทั้งวันอย่าไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับพุทโธและอยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ให้อยู่แค่นั้นกำลังเดินก็ให้รู้ว่ากำลังเดินถ้าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธดึงกลับมาพุทโธพุทโธไปต่อไปมันก็จะหยุดคิดเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบมันก็จะมีความสุขมีที่พึ่งพอมีที่พึ่งใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งของเก่าเหมือนคนได้แฟนใหม่แล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งแฟนเก่าทิ้งแฟนเก่าได้ถ้ามีแฟนใหม่ก็ทิ้งแฟนเก่าได้มีรถใหม่ก็ทิ้งรถเก่าได้แต่ถ้ายังไม่มีแฟนเก่ายังไม่มีรถใหม่ใช้ของเก่าไปก่อนก็ยังดีกว่าไม่มีวะถึงแม้ว่ามันจะทุกข์ว่าอย่างน้อยก็ยังมีความสุขบ้างนั่นคือปัญหาของพวกเราที่ยังไม่มีสมาธิกันยังไม่มีความสุขอันใหม่มาแทนความสุขอันเก่าก็เลยยอมทนอยู่กับความสุขอันเก่าที่สุขบ้างทุกบ้างเวลาทุกข์ก็ร้องห่มร้องไห้กันเวลาหายทุกข์ก็ลืมไปหมดนี่คือปัญหาไม่มีความสงบมาช่วยให้ถอดถอนความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจถ้ามีความสงบแล้วใจจะมีกำลังที่จะถอดถอนความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ถอดถอนกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสถอดถอนภวตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นมันจะไม่สนใจมันเบื่อไปอยากทำไมไปห้ามเขาได้ใช่ไหมเขาจะเป็นอย่างไรเราไปสั่งเขาได้เมื่อไหร่เวลาเขาจะดีเขาก็ดีขึ้นมาเวลาเขาไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นมาเราไปอยากก็ทุกข์ไปเปล่าๆเช่นเดียวกับความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอยากให้นั่นมันหายไปอยากให้นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้อยากไม่ให้ร่างกายมันแก่อยากไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายอยากไปจนมันตายก็เปลี่ยนแปลงความจริงของเขาไม่ได้เขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาถ้าเราเห็นความจริงว่าเราไปทุกข์กับสิ่งต่างๆโดยใช่เหตุทุกข์ไปเปล่าๆทุกข์ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็อย่าไปทุกข์ดีกว่าอย่าไปอยากดีกว่าปล่อยวางใครจะเป็นก็เป็นใครจะไม่เป็นก็ไม่เป็นใครจะตายก็ตายใครจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้เป็นปัญหาที่เป็นปัญหาเพราะเรายังไปพึ่งเขาอยู่ยังมีความสุขกับเขาอยู่พอต้องเสียเขาก็เราจะเสียความสุขไปพอเสียความสุขก็จะได้ความทุกข์มาแทนที่ก็เลยไม่อยากจะเสียกันเพราะตัวเองไม่มีความสุขในตัวเองต้องพึ่งความสุขภายนอกนี่ตอนนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ามาสร้างความสุขในตัวเรากันดีกว่าความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดพอมีความสุขอันนี้แล้วก็ปล่อยทุกเรื่องปล่อยทุกอย่างได้หมด ภาษาครับอย่างที่อย่างโลกโลกมีความสุขก็คือความพอใจถูกไหมครับ ก็ไม่รู้แหละพอใจเรื่องเพื่อนพอใจก็ไม่รู้แหละมันมีความสุขหรือเปล่าอ่ะ ผมมองว่ามันน่าจะแค่ความพอใจมากกว่า เราไม่มาเถียงกับคำว่าสุขหรือความพอใจคงว่าพอใจก็พอใจเพราะไม่เป็นปัญหาอะไรพอเวลาไม่มีแล้วมันพอใจหรือเปล่า ไม่พอใจ มันไม่พอใจแล้วมันสุขหรือมันทุกข์อ่ะเวลามันพอใจมันสุขแล้วมันทุกข์อ่ะมันก็คำเดียวกันนั่นแหละไม่เถียงกันทำไม ใช่ผมอยากจะแยกเยอะหน่อย ไม่ต้องแยกอ่ะมันไม่มีทางที่ต้องแยกมันก็รู้ว่ามันสุขหรือมันทุกข์แค่นั้นเองแยกไปทำไมหยุดมันสิหยุดมันไปพอใจทำไมพอใจเวลามันหมดไปมัน ให้ดูว่ามันไม่เที่ยงดีกว่าอย่าไปดูว่ามันพอใจหรือสุขไม่แยกมันทำไมตรงนี้มันไม่เป็นประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่ามันทุกข์หรือมันไม่ทุกข์แต่ว่าไงมาจากที่ไหนกันพาเด็กมาทั้งกระโยงเลยฮะเราอยู่ที่พัทยามาเที่ยวพัทยามาจากกรุงเทพช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมโรงเรียนวันหยุดอ่ะวันเด็กอ่ะออสเตรเลียอีกคนหนึ่งไม่ใช่เลยเป็นเพื่อนกันมีต้องการอะไรหรือเปล่าวันนี้มาที่นี่ฟังแล้วเอาไปปฏิบัติหรือเปล่าทำนี้สอนให้หยุดความอยากให้ละความอยากเพราะความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ละได้ไหมล่ะอยากดื่มกาแฟก็อย่าดื่มได้ไหมอยากดูหนังก็อย่าไปดูได้ไหมอยากดูละครก็อย่าไปดูได้ไหมถ้าไม่ได้ฟังไปก็เข้าหูซ้ายออกหูขวามันไม่เกิดประโยชน์อะไรฟังแล้วต้องเอาไปทำเหมือนมารับยาจากหมอแล้วไม่กินหมอก็ไม่รู้จะให้ยาไปไหนเสียดายยาให้แล้วก็โยนยาทิ้งไปหมดมันขมไม่อยากจะกินชอบกินขนมมากกว่าฮะสัญญาเหรออย่ามาสัญญากับพระเนี่ยเดี๋ยวโกหกพระเลยก็ขอให้รู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายมันอยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ความอยากความต้องการของเรานี่แหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกพออยากอะไรแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็เสียใจโกรธถ้าไม่อยากแล้วก็จะไม่มีวันไม่มีวันเสียใจไม่มีวันโกรธใครฉะนั้นจะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีสมาธิก่อนจะมีสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนจะมีสติได้ก็ต้องมีศีล8ก่อนรักษาศีล8ได้ยังวันนี้วันพระมารักษาศีล8กันได้ไหมไม่กินข้าวเย็นไม่นอนกับแฟนไม่ดูละครไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกบ้านข้างนอกวัดไม่แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากไม่นอนบนฟูกหนาๆเตียงใหญ่ๆนอนกับพื้นแข็งๆเพื่อจะได้นอนไม่มากนอนพอพักผ่อนร่างกายถ้านอนบนฟูกหนาๆมันจะนอนเกินเวลามันจะเสียเวลาจะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมไม่มีเวลามาทำใจให้สงบกันคนที่จะปฏิบัติธรรมต้องถือศีล8ก่อนศีล8จะได้มีเวลาไม่งั้นเดี๋ยวก็เอาเวลาไปดูละครกันเอาเวลาไปกินอาหารกันเอาเวลาไปร่วมหลับนอนกันเราจะไม่มีเวลามานั่งสมาธิมาทำใจให้สงบกันถ้าอยากจะมีเวลาก็ต้องถือศีล8เพราะศีล8จะห้ามไม่ให้ไปทำกิจกรรมต่างๆทางร่างกายให้เอามานั่งสมาธิทำใจให้สงบถ้ามีศีล8ก็จะมีเวลาก็นะพอมีศีล8ก็ต้องไปหาสถานที่ที่สงบที่ไม่มีคนพลุกพล่านถ้าอยู่กับครอบครัวอย่างนี้ปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวลูกคนนั้นก็ร้องลูกคนนี้ก็ร้องขอสิ่งนั้นขอสิ่งนี้จะมานั่งพุทโธพุทโธคนเดียวก็นั่งไม่ได้ต้องไปหาที่สงบอยู่คนเดียวที่จะได้ควบคุมใจไม่ให้คิดให้นิ่งให้สงบนี่แหละคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างความสุขทางใจต้องมีศีล8 แล้วก็ต้องมีที่สงบที่สงบที่ไหนก็ได้เป็นวัดก็ได้ไม่เป็นวัดก็ได้ไม่สำคัญเพราะวัดสมัยนี้บางแห่งก็ไม่สงบมีงานศพมีศาลาสวดศพมีอะไรต่างๆถ้าไปอยู่ไปปฏิบัติที่วัดแบบนั้นก็ไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องไปปฏิบัติตามวัดป่าวัดเขาที่ไม่มีกิจกรรมอะไรนอกจากการนั่งสมาธิกับการปฏิบัติธรรมเดินจงกรมต้องไปหาที่อย่างนั้นเพื่อจะได้สร้างสติขึ้นมาสติก็คือการจดจ่อใจให้อยู่กับเรื่องเดียวอารมณ์เดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เช่นให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปทำอะไรก็พุทโธควบคู่กับการกระทำไปพอว่างไม่มีเวลาไม่ต้องทำอะไรก็มานั่งหลับตาพุทโธพุทโธถ้าสติดีไม่ใจไม่ลอยใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่เอกตารมณ์ได้เอกคตารมณ์ได้เข้าสู่ความเป็นหนึ่งเอกคตาคำว่ามาจากคำว่าเอกกับอารมณ์อารมณ์เป็นหนึ่งตอนต้นก็บังคับให้อยู่กับพุทโธพอบังคับไปนานๆมันก็จะเป็นหนึ่งขึ้นมาเอง พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแต่มันก็หายไปเองเลยมันก็เจอว่างๆอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าง ถ้ามันว่างจริงพุทโธมันก็หยุดไปเองแต่ถ้ามันสติมันเผลอไปพุทโธมันก็หายไปได้เหมือนกันแต่มันก็ไม่ว่าง มันก็จะไปคิดแล้วก็ต้องดึงมาใหม ่หรือมันสติเผลอสติหลับสับประงกไปก็ได้มันก็หายไปเหมือนกันแต่หายแบบไม่รู้เหนือรู้ปลายรู้ต้นมาลืมตาขึ้นมาอีกทีอ้าวหลับไปนี่วะ มันเป็นบ่อยแก่ครับ ถ้าเรื่องหลับก็ต้องไปหาที่น่ากลัวนั่งเลยที่มันที่ไหนมีผีที่ไหนมันน่ากลัวมันก็จะไม่หลับละไปนั่งหน้าปากเหวเลยสัตว์ประงกก็ถ้าสัตว์ประงกก็ทิ่มตกเหวไปเลยไปนั่งในป่าช้าดูเลยไปนั่งป่าช้าแถวชลบุรีมีเยอะแยะเนี่ยสุสานไปเลยบ้านบึงฮะตอนคืนไปนั่งสมาธิคนเดียวเอากดไปกลางไหม เขาไม่กลัวผีเขาบอกเขาไม่กล ั วผ ีก็ไปสิไม่กลัวทำไมไม่ไปล่ะ ไปด ี กว่าจะพักหลังเนี่ยผมทำผมก็ได้มาแล้วมันจะหลับบ่อยครับก ็ เลย ก็ต้องถือศีลแปดศีลแปดมันจะช่วยคือให้กินข้าวให้น้อยหน่อยไม่ให้กินมากกินพอเที่ยงวันไปแล้วเดี๋ยวสักบ่ายๆมันก็หายง่วงแล้วมันจะง่วงสักสองสามชั่วโมงหลังจากที่กินข้าวพอหลังจากนั้นแล้วมันก็จะหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่ก็ต้องอดอาหารไปเลยนักปฏิบัติบางคนเขาจะใช้การอดอาหารช่วยอดทีละสามวันห้าวันดื่มแต่น้ำเปล่าหรือดื่มแต่น้ำผลไม้อย่างนี้แต่จะไม่แต่ต้องอาหารใจจะเบานั่งจะไม่สับประงกสติจะดีแล้วมันจะบังคับให้ภาวนาเพราะถ้าไม่ภาวนาไม่ใจไม่สงบแล้วมันหิวมันจะคิดอยู่กับเรื่องอาหารก็ต้องภาวนาหรือเวลาคิดถึงเรื่องอาหารก็ต้องคิดถึงสภาพของอาหารที่ไม่น่าดูอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานคิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาเข้าไปในปากเคี้ยวกับเคี้ยวกับฟันผสมกับน้ำลายแล้วอร่อยไหมอร่อยนะแล้วลองคายมันออกมาดูคายออกมาใส่ไปในจานใหม่แล้วก็ตักมันเข้าไปกินใหม่ดูกินได้ไหมเวลาอยู่ในปากมองไม่เห็นหน้าตามันแม้แสนอร่อยนะพอขอดูหน้าตามันหน่อยไม่เอาแล้วเนี่ยต้องดูสุภาพความไม่สวยงามของอาหารปฏิกูลต้องนึกถึงเวลาที่มันเข้าไปในปากเข้าไปในท้องเวลาออกมาจากทวารหนักนี้ถ้าคิดอย่างนี้แล้วมันจะไม่หิวมันจะอดได้มันจะทนได้ แต่ถ้าไม่คิดอย่างนี้เดี๋ยวไปคิดถึงอาหารอยู่ในจานพิซซ่าเอ่ยบะหมี่เอ่ยก๋วยเตี๋ยวเอ่ยเห็นควันโชยขึ้นมากลิ่นโชยขึ้นมาโอ้ยขาดใจตายให้ได้คนที่อดอาหารจะต้องมีเครื่องมือไว้สู้กับความหิวต้องระลึกถึงความสกปรกความไม่น่าดูของอาหารเวลามันเข้าไปอยู่ในปากเวลาอยู่ในท้องเวลาอาเจียนออกมานี่มันก็อาหารทั้งนั้นไม่ใช่ที่เรากินเข้าไป ว่านั่งเวลานานนั่งไปเวลานานแล้วมันปวดเมื่อยเวทนาเนี่ยแล้วก็ดูไปเรื่อย อย่าไปดูอยู่กับพุทโธไปเรื่อยถ้าไปดูเดี๋ยวมันอยากให้มันหายพออยากก็ยิ่งจะเจ็บใหญ่เจ็บสองชั้นเจ็บที่ไม่ต้องไปรู้มันไม่ต้องไปสนใจมันเพราะไปยังไม่มีกำลังที่จะไปรู้มันได้พอไปรู้ปั๊บมันก็อยากให้มันหาย อยากจะปวด อย่าไปสนใจให้อยู่กับพุทโธไปถ้าไม่ไปสนใจมันแล้วมันก็จะไม่ไปมีความอยากให้มันหายมันจะเจ็บขนาดไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เรื่องของร่างกายไป ใจไม่ไปทุกข์กับมันที่ทนไม่ได้ไม่ใช่ความทุกข์ของร่างกายมันทุกข์ความทุกข์ของใจที่เกิดจากความอยากให้มันหายหรืออยากจะลุกเนี่ยความอยากตัวนี้มันเป็นตัวที่ทรมานใจแต่ความทุกข์ของความของร่างกายมันไม่ได้เป็นสาหัสกันอยู่ได้อยู่กับมันได้เพียงแต่หมอบอกจะฉีดยาแค่นี้ใจมันทุกข์ไปก่อนแล้วใช่ไหมยังไม่ทันเอาเข็มมาทิ่มเลยเพียงแต่เดี๋ยวต้องฉีดยาสักเข็มนะใจมันไปละใจทุกข์ไปก่อนนะเพราะไม่อยากจะเจ็บนะแต่พอฉีดเข้าไปจริงๆไม่เห็นไม่เจ็บที่ไหนก็เหมือนกับมดกัดรับเดียวนี่คือเรื่องของใจความทุกข์ของใจเป็นความทุกข์ที่ใหญ่หลวงเป็นความทุกข์ที่ทำให้เราทุกข์กันความทุกข์ของร่างกายนี้ไม่ใหญ่หลวงถ้าใจมีความนิ่งความสงบแล้วอยู่กับมันได้สู้กับมันได้และในเบื้องต้นถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องใช้สติสู้กับความเจ็บของร่างกายไปก่อนอย่าไปดูความเจ็บให้ท่องพุทโธไปจนจิตสงบพอจิตสงบแล้วความเจ็บของร่างกายจะรู้สึกนิดเดียวความเจ็บส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สงบของใจความอยากให้มันหายไปอันนี้ขั้นแรกวิธีแรกวิธีที่ต่อสู้กับทุกขเวทนาแต่เป็นวิธีที่ไม่ถาวรเจอทีไรก็ต้องใช้พุทโธไปเรื่อยๆถ้าอยากจะแก้แบบถาวรแก้หนเดียวจบไม่ต้องมาทำใหม่ก็ต้องแก้ด้วยปัญญาอันนี้ก็ต้องมีสมาธิก่อนถ้ามีสมาธิแล้วก็จะมีกำลังพิจารณาแยกแยะความเจ็บของร่างกายกับความเจ็บของใจได้จะเห็นว่าความเจ็บของร่างกายมันเป็นอนัตตาไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ส่วนความเจ็บของใจนี่เกิดจากความอยากก็หยุดความอยากเสียความอยากนี่เราหยุดได้อย่าไปอยากให้มันหายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปพอหยุดความอยากได้มันก็จะไม่กลัวความเจ็บอีกต่อไปต่อไปเจอความเจ็บกี่ครั้งก็จะเจ็บเพียงที่ร่างกายมันจะไม่เจ็บมาถึงใจเพราะมีปัญญาคอยรักษาใจไว้นี่คือวิธีแก้ปัญหาอย่างถาวรต้องแก้ด้วยปัญญาแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิก็ต้องใช้สติเป็นตัวแก้ไปก่อนพุทโธไปอย่าไปคิดถึงความเจ็บเช่นเดียวกับเรื่องอื่นๆนะเวลาทุกข์กับเรื่องอื่นๆก็ใช้พุทโธช่วยได้หมดใครด่าเราก็พุทโธไปอย่าไปฟังเสียงคำด่าเขากลัวผีก็ไม่ต้องไปคิดถึงผีให้อยู่กับพุทโธไปพออยู่กับพุทโธไปจิตนิ่งสงบความกลัวผีก็หายไปความโกรธที่คนเข้ามาด่าเราก็จะหายไปแล้วเราก็จะรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ใจเราเองไม่ได้อยู่ที่เขาจะด่าเราไงถ้าเราไม่ไปสนใจสักอย่างเขาก็มาทำให้เราทุกข์ไม่ได้ที่เราทุกข์เพราะเราไม่อยากให้เขาด่าเราใช่ไหมที่เราทุกข์กับผีเพราะเราไม่อยากจะเจอผีกันเราคิดถึงผีก็กลัวแล้วไม่อยากจะเจอมัน เราต้องมาหยุดความอยากให้ได้ถ้ายังไม่มีปัญญาก็ใช้สติหยุดไปก่อนพุทโธพุทโธไปก่อนกับทุกเรื่องเลยทะเลาะกับใครมาอารมณ์ไม่สบายใจก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วมันก็หายทุกข์ใจทุกข์เพราะอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอเขาไม่ทำก็จะเสียใจทุกข์ใจแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ก็มาเปลี่ยนแปลงเราดีกว่ามาทำใจเราให้หยุดความอยากดีกว่าโดยการพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอลืมเรื่องเขาไปแล้วใจก็หายทุกข์เนี่ยพุทโธนี่ใช้ดับความทุกข์ได้ทุกรูปแบบทุกชนิดแต่เพียงแต่หยุดได้ชั่วคราวเท่านั้นเองถ้าอยากจะหยุดอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญาหยุดความอยากอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้เขาอยากจะเป็นอย่างนี้ไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์ถ้าเราไม่อยากเขาจะเป็นอย่างนี้ก็ปล่อยเขาเป็นอย่างนี้ไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขานี่คือวิธีแก้ปัญหาด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาสัพเพธัมมาอนัตตาคือไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราไม่ใช่เป็นเราของเราอนิจจามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไม่ถาวรอยากถ้าไปอยากให้มันถาวรก็จะทุกข์เวลาเขาจากเราไปก็จะเสียใจแต่ถ้ารู้ว่าเขาต้องจากเราไปไม่มีความอยากเขาจะจากก็ไม่ทุกข์นี่คือปัญญาพยายามปฏิบัติไปเบื้องต้นก็ศีลก่อนศีล8แล้วก็หาที่สงบปฏิบัติจะเจริญสติทำใจให้รวมเป็นหนึ่งเป็นอุเบกขาทำให้บ่อยๆทำให้ชำนาญพอชำนาญแล้วก็ต่อไปก็ออกไปทางปัญญาพิจารณาทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้เป็นอนิจจาจะให้เขาอยู่กับเราไปตลอดก็ไม่ได้จะไม่ให้เขาเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้ต้องยอมรับกับความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างใจก็จะไม่มีความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ใจก็จะไม่มีความทุกข์นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็ขอให้นำเอาไปปฏิบัติกันแล้วตอนนี้ก็จะให้พอละพอละ ยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสานิจังวุฒาปะจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง สาธุ ใครอยากจะถวายอะไรก็เข้ามาได้นะ เมื่อ2วันที่แล้วก็จะมีเพื่อนคนหนึ่งเข้ามากราบพร้อมแฟนเขาก ับลูกสาวคน ครอบครัวนั้นเขาปฏิบัติดีมาก เขาสนใจมากสามี ค่ะใช่เจ้าค่ะถือศีล8เดือนหนึ่งประมาณ3อาทิตย ์ ถือศีล5อยู่ประมาณไม่กี่วันเองค่ะ แสดงว่าเขามีศรัทธามากมีพลังจิตมากคนที่จะปฏิบัติธรรมนี้ต้องมีพลังจิตถึงจะปฏิบัติได้เพราะต้องพันฝ่าต่อสู้กับความอยากถือศีลแต่นี่ไม่ใช่ของง่ายนะ ไม่ง่ายเลย อย่าว่าจะแตะศีล5นาทีก็ยังถือไม่ได้แต่ถ้ามีความพยายามก็จะถือได้ต้องพยายามฝึกทำไปมันเหมือนวิ่งมาราธอนหัดวิ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็วิ่งได้เองพยายามถือศีล5ให้ได้ก่อน แล้ววันพระจะมาถือศีลแปดเอาที่ละวันก่อน กลับมาจากนมัสการท่านอาจารย์รบกวนถามคำถามได้ไหมคะคือพอดีกำลังสงสัยว่าทุกที่ภาวนาเนี่ยจะพุทโธไปแต่คราวนี้เวลาพุทโธจะพยายามเพ่งที่ปลายจมูกแล้วอยู่ดีก็นั่งนึกขึ้นมาเอ๊ะเราจะเป็นต้องเพ่งหรือว่าเราอยู่กับพุทโธโดยไม่ต้องดูอะไรเลย วันนั้นมันสบายกว่าก็เอาอย่างนั้น สบายก็ได้ท ั ้งคู่แล้วถ้าเรามีอารมณ์ที่รู้สึกเรานั่งไปแล้วเราสบายเราไปพอใจกับมันเนี่ยให้กลับมาให้พุทโธเลย ให้พุทโธ อย่าไปสบายตามไป จนกว่ามันจิตจะรวมถ้ารวมแล้วมันหยุดพุทโธเองมันจิตจะนิ่งสงบถ้ามันสบายมันยังไม่สงบก็อยากให้หยุด ก็อยาก ให้ หย ุ ดพุทโธไปเรื่อย ๆถ้าพุทโธได้พุทโธไปก่อนถ้ามันสงบจริงๆแล้วมันจะหายมันจะหยุดพุทโธไปเองมันจะรู้ว่าไม่ต้องพุทโธ เลยอ๋อพุทโธไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องไปพยายามหยุด อย่า ให้มันหยุดของมันเองไปเลยใช่ ไหมมันจะหยุดเหมือนกับตกหลุมตกบ่อปุ๊บแล้วมันก็นิ่งมันก็จะหยุดไป มีคำถามอันนึงไม่ได้เกี่ยวกับภาวนาค่ะแต่แค่สงสัยมาจากแบบงานว่าถ้ามนุษย์อะค่ะมันเป็นบุญกับบาปเท่ากันแล้วเกิดมาเป็นมนุษย์อะค่ะแล้วทำไมพอเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคนนึงมาถึงสามารถฆ่าคนหรือทำร้ายอะไรหรืออีกคนนึงก็ใจบุญต่างกันได้ขนาดนั้นอะ มันก็แล้วแต่อารมณ์เลยอารมณ์ของเรายังไม่แน่นอนถ้าอารมณ์ดีก็ไม่ก็ทำดีพออารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็ทำบาปต้องมีสติคอยควบคุมอารมณ์ให้ดี เพราะฉะนั้นการที่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปได้ในจิตอยู่เรื่อยๆเลยใช่ ใครมาแย่งแฟนเนี่ยมันก็โกรธขึ้นมาได้ถ้ามันอยู่กับความสมหวังมันก็จะคิดมันก็อารมณ์ดีมันก็ไม่คิดไปทำบาปพอไปเจออารมณ์ไม่ดีไปเจอเหตุการณ์ไม่ดีเข้ามันก็อารมณ์เสียได้ พอไม่มีสติก็เลยคุมตัวเองไม่ได้ก็เลยทำบาปไป ก็ทำบาปไปก็ยังขึ้นๆลงๆอยู่เพราะสติยังไม่มีกำลังที่จะควบคุมการกระทำผิดศีลการมีสติมีกำลังมากพอก็จะสามารถห้ามไม่ให้ทำบาปได้ต้องฝึกสติให้มากๆแล้วเวลาจะทำอะไรมันจะคุมได้ก็จะรักษาใจให้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาไปได้เรื่อยๆไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉาน เวลาถ้าเราพุทโธมากมากหรือกำลังเตะมากมากค่ะเราจะคิดมันคิดช้านี่มันเหมือนคิดช้ามันคิดมัน ก็ไม่ให้มันคิดแต่ไม่คิดมันทำไมอ่ะให้มันหยุดคิดมันไม่ช้าหรอกเวลามันจะคิดจริงๆเห็นขนมนี่มันพูดเดียวถึงแล้วมันไม่ช้าไกลเรื่องธรรมะมากกว่าไอ้เรื่องกิเลสมันไม่ช้าหรอก เรื่องทำงานไม่ช ้าเรื่องกินเรื่องเล่นมันเร็วจะตายไหมเรื่องทำงานเนี่ยช้าเฉื่อย